як вернік павінен ставіцца да перажыванняў. З першых дзён хрысціянскай царквы перажыванні і цяжкасці чакалі вернікаў, бо яны верылі ў Ісуса Хрыста і кланяліся яму. Царква была заснавана і ў Єрусалиме, і адразу пасля таго мясцовыя рэлігійныя ўлады арыштавалі апосталаў і пасадзілі ў вязніцу. Чаму? Таму, што яны прапаведавалі ў Ісусе ўваскрэсенне з мёртвых. З цягам часу перажыванні хрысціянскіх вернікаў павялічваліся і прымалі разнастайныя формы. Людзі часамі не разумелі сваіх хрысціянскіх суседзяў і лічылі, што яны сталіся паслядоўнікамі нейкага незнаёмца Ісуса Хрыста, што значыць, прынялі нейкую чужую веру. Не разумеючы, хто ёсць Хрыстос, многія пачалі працівіцца гэтаму вучэнню. Першыя паслядоўнікі Ісуса Хрыста пераносілі ганенне з-за веры, што ў нашы дні ў розных частках свету яшчэ паўтараецца. Быць веруючым у Хрыста часамі значыць, што трэба пакутаваць за яго. Акрамя таго, вернік таксама сустракае іншыя формы пакуты, як хваробы і цяжкія сітуацыі ў адносінах з другімі людзьмі, з якімі ён жыве або працуе. Як ставіцца да перажыванняў і цяжкасцяў? Якаў, адзін з першых хрысціянскіх лідараў, напісаў надта практычнае павучанне, як вернікам ставіцца да іншых людзей, з якімі маюць стасункі. Ён асабліва падкрэслівае, як хрысціяне павінны сустракаць цяжкасці. Ён піша: «Якаў, раб Бога і Господа Ісуса Хрыста, 12 родам, якія ў рассеянні, радавацца. С вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы. Калі ж каму-небудзь з вас не хапае мудрасці, хай просіць у Бога, які дае ўсім проста і без дакораў, і дасца яму. Але нехай просіць з вераю, і зусім не сумніваецца, бо хто сумніваецца, падобны да марской хвалі, якую гоніць і распырсквае вецер. Хай не спадзецца такі чалавек атрымаць што-небудзь ад Господа. Чалавек двудушны, не цвёрды на ўсіх шляхах сваіх. Хай славіцца пакорлівы брат у высокасці сваёй, а багаты ў пакоры сваёй, бо ён мінецца, бы краска ў траве. Узыходзіць сонца, настае спёка і высушвае траву, краска яе ападае, прападае хараство яе. Так вяне і багатыя ў шляхах сваіх». Якаў напісаў вернікам, якія мелі вялікую патрэбу ў Господній дапамозе, бо пераносілі смуткі. Калі мы ўважліва прыглядаемся да парадаў Якава, мы навучаемся і спазнаём у цяжкасцях хрысціяннаў апостальскага часу свае цяжкасці. Згодна са словамі Якава, перажыванні могуць быць момантамі радасці, не таму, што яны быццам прыемныя, такімі яны не бываюць, а таму, што той, хто пакутуе, атрымлівае запэўніванне ад Господа Бога, што пакуты своечасова паслужаць яму на нешта добрае і карыснае. Як жа могуць горы і пакутаванне служыць на нешта добрае і карыснае? Якаў тлумачыць, што вера нашая выпрабоўваецца і ўзмацняецца цяжкімі перажываннямі. Спартсмен напінае свае мускулы, калі грае ў гульні, каб перамагчы. Студэнт даведваецца, колькім ведам ён навучыўся, здаўшы паспяхова экзамены. Хрысціяне таксама праходзяць выпрабаванні сваёй веры, калі пераносяць пакуты. Толькі такім спосабам вернікі растуць і ўзмацняюцца ў сваёй веры. Якаў кажа, што вернікі павінны з радасцю прымаць тыя часы, калі ўпадаюць у розныя выпрабаванні. Цяжкасці часамі выходзяць у наше жыццё звонку. У першыя гады хрысціянскай царквы рэлігійныя і паганскія людзі пераследавалі паслядоўнікаў Хрыстовых, што і супадала таму, што Збавіцель раней казаў вучням: «Дабрашчасныя вы, калі ж ненавідзяць вас людзі И калі отлучаць вас и будут зневажать и знеславять имя ваше, як ганебное за сына человечага. Радуйтеся в той день и веселяйтеся, бо великая вам узнагорода на небесах. Апостол Яков раіць нам прымаць кожнае выпрабаванне і карыстацца ім як пачыльным камнем, які шліфуе наш характар. Яков сцвярджае, што выпрабаванне нашай веры вядзе да цярплівасці. Гэтым ён не кажа, што мы стаёмся прыгнечнымі і безнадзейнымі. Не, ён мае на ўвазе той факт, што выпрабаванне робіць нас пераможнымі над жыццёвымі цяжкасцямі. Со сподней силой мы перемагаем у терпениях и переживаниях и не подаемся поразе. Правда, бывают стые моменты, коли у нас не хапая силы радоваться. Что тогда робить? Апостол Яков раить, просить у Бога мудрости и не сомневаться, думаючи, что и он нам не допоможа. У молитвах мы повинны позбегать двудушности, он кажа. Что значит, треба смело просить духовной силы и мудрости у Бога и полностью сподеваться на Его. Человек с двудушными думками есть надто сумная зява, и он хотел бы володать небесным, але и триматься земного. Такий человек не тримая ожиданного отказу на свои молитвы, и он не твердый у своих шляхах. У свете так само есть немало бедных людей, якія пакутують. Яны, магчыма, раней не мелі патрэбы ў звонкавай дапамозе. Можа, яны страцілі сваю маёмасць з-за веры ў Збавіцеля Ісуса Хрыста, але незалежна ад таго, ці мы багатыя, ці бедныя, Якаў раіць нам знаходзіць поўнае суцяшэнне і задаволенасць у Хрысце. Калі хто з нас багаты, то Бог нас дабраславіў неабходнымі рэчамі. Калі хто з нас бедны, то ён хоча навучыць нас здавальняцца немногім. Зямныя набыткі і слава падобныя да палявых кветак, якія хуценька вянуць. У свеце ўсё прыходзіць і адыходзіць. Толькі тое, што скрыта ў Богу і выцякае з нашай лучнасці з Богам, застаецца на ўсю вечнасць. Хай Бог дапаможа нам у перажываннях, асабліва тым вернікам, якія пакутуюць дзеля Ісуса Хрыста, а такіх шмат нават у нашым 21 веку. Христос не пазбягаў пакуты, калі пакутаваў за нас на Галгофскім крыжы. Многія яго не разумелі і адхіліліся ад яго. Нават некаторыя ягоныя блізкія выракліся яго, кажучы, што яго не зналі, але ён перамог усе цяжкасці, нават крыжовыя пакуты. У нашых часовых пакутах мы аб'ядноўваемся з вернікамі, якія пакутуюць за імя Христа па ўсім свеце. Перешиваючи розные покуты, мы злучаемся с таким, як Степаном, апостолом Павлом и многими другими у тым лику и с нашим Збавителем. Мы злучаемся с Петром и Яном, якія были укинуты у вязницу за проповедование про Иисуса Христа в храме. Коли мы покутаем, так долучаемся до героев христианства всех веков, якія былі забітыя мячом, разарваныя дзікімі звярамі, застрэленымі або паўміралі галаданнем на прымушных працах. Усе гэтыя пакутнікі сведчылі пра Божія абяцанне, што іх чакала шчаслівае вечнае жыццё. Якаў піша, «Дабрашчасны чалавек, які вытрывае выпрабаванне, бо пасля выпрабавання ён атрымае вянок жыцця, які паабяцаў Господ тым, хто любіць яго». Бог выканае свае слова, бо прыйдзе той дзень, калі ён узнагародзіць усіх верных яму, і ў небе ўсе іхнія зямныя пакуты будуць забытыя. Апостол Павел піша, «Ведаем, што тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па ягонай пастанове, усё спрыяе на добрае, і цяперашнія часовыя пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з тою славаю, якая адкрыецца ў нас». Паважаныя слухачы, будзьма старацца пры ўсіх абставінах заставацца вернымі Господу Богу. Нашы цярпенні павінны праяўляць дух надзеі на лепшае заўтра. Усе нашы турботы і апасенні пакладзём у ног Ісуса Хрыста, і ён напоўніць нашыя сэрцы сваім боскім мірам. Ягоныя абяцанні праўдзівыя і будуць трываць на ўсю вечнасць. Вянок жыцця, што служыць сімвалам Божай узнагароды, нязменны. Вянок жыцця чакае кожнага, хто трывае ў веры і застанецца верным яму да смерці. Шаноўны слухач, ці ты адзін ці адна з верных Господу людзей? Калі так, слава Богу, а калі не, дык ведай, што Бог кліча ад цябе цяпер і хоча, каб ты таксама ўвайшоў у ягоную сям'ю. Звярніся да яго і папрасі ягонай сілы і мудрасці і пайдзі ўслед за ім.